sala mosolo mosolo yango toko salaka sepa na bina fala la rosa ngai pendeko na yo ya mwasi nzambe asalanga na mopanzi na yo kasi eloko na koboyaka deception na miso ya bato Banga kabina mingi basi Nikambo zui mabali Olimbi sa tetima Soki pe asengi o pardon O renforce decision Mabali anyo kwa mae Biso basi peto kesana Mabe yango etani se faso ya moto Tulinga mabali ekese nidie Yangay na ayo Pona nini boye Olinga mobali opesa ye nyoso Olingwe seki sayo tinambanga Mobali abeta moto sepo sepela Soki mpe azuyo nani kambo Oko bondela ye mobali alimbisa Akoli